En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Morten Messerschmidt, hvordan føles det at være en del af Danmarks historiens mest fejlslagne idiotprojekt? Jamen, jeg tror, jeg vil sige, at jeg har det som en ål i mudder. Radio 24/7 lukker. Det står klart efter Radio- og TV-nævnet afgjorde, at det bliver en ny radiokanal, der hedder Loud, der får pladsen på det nye DAB-radiobånd. Siden Radio Loud i oktober 2019 vandt udbuddet og sendetilladelsen til en ny DAB-radiokanal, har Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt tordnet mod radiokanalen. Kan man overhovedet med nogen realisme og ansvarlighed sige, at det Radio Loud leverer, er i nærheden af at efterleve de forventninger og de løfter, de gav skatteyderne? Efter Loud løb med kanalen, er både ejerkreds og ledelse blevet skiftet gevaldigt ud. Tænk at få 65 millioner kroner om året til at lave fed radio for. Annonceret et kommende navneskifte. I fremtiden skal radioen hedde 24/7, det bekræfter Anders Krabb Johansen. Og der er blevet ansat et hav af nye værter. Heriblandt Morten Messerschmidt. Så lyt til kammertonen. Både den i orkestergraven, men også i din radio hver søndag og på podcast. Hvordan kan en af landets største Loud-kritikere forsvare at blive vært på kanalen? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Er du glad for, at 24/7 er tilbage fra årsskiftet? Ja, det er jeg. Det bliver jo selvfølgelig ikke Radio 24/7, som vi kendte det i gamle dage med Mads Brygger og Michael Bertelsen og Silius og Brun og så videre og så videre. Men jeg synes egentlig nu, hvor Radio TV-nævnet har besluttet at lægge Loud i graven, og så kommer det med ålen i mudder ind over, at det er fint, at Berlingske så har taget det på sig og prøver at samle så meget af den gamle 24/7'eren, som det kan lade sig gøre. Hvad tænker du om navneskiftet? Altså, at man tager et navn fra en anden? Jamen, jeg kan sagtens forstå, at nogle folk er pikeret, men jeg må så også sige, hvis man skal have lyttere på en DAB-radio, så skal man være lidt fræk. Og hele ideen med den konstruktion, vi lavede, var jo, at Radio 24/7 skulle køre videre, fordi vi tænkte, det er nok meget svært at løbe en DAB-radio i gang sådan fra bunden af. Men noget, der havde så stærkt et brand som 24/7, de vil nok kunne gå fra FM til DAB. Og derfor, hvis det her skal blive en succes, og hvis man skal have lyttere og dermed noget for licenspengene, så tror jeg, at man skal være lidt fræk, og det er jeg så med på. Du er jo ikke bare kulturordfører for Dansk Folkeparti. Jeg vil faktisk også nærmest kalde dig indet laut kritiker. Ja, det er jeg stolt af. Kan man overhovedet med nogen realisme og ansvarlighed sige, at det Radio Loud leverer, er i nærheden af at efterleve de forventninger og de løfter, de gav skatteyderne. Og hvis ikke det er tilfældet, så synes jeg, at ministeren skal give en instruks til, at Radio TV-nævnet tager sagen op og gør hurtig eksercits og får lukket skidtet og får udbuddet til at gå op. Nu har du så fået dit eget program, Kammertonen, på Radio Loud. Hvordan hænger det sammen? Ja, det kommer jo kun til at vare 26 dage. Altså, da jeg talte med Simon Andersen om det her tidligere på efteråret, der sagde jeg, at det kommer kun til at ske, hvis Radio TV-nævnet godkender transformationen til 24/7. Altså, jeg kommer ikke til at være en lang periode radiovært på Loud. Hvorfor er det så afgørende? Altså, navnet er jo en ting, men fordi det er jo stadigvæk... jeg synes, Loud er et fuldstændig fatalt amatørprojekt. Men det er jo stadigvæk de samme grundstruktur. Nej, det er det jo ikke. Berlingske har en helt anden muskel, en helt anden erfaring med at lave medievirksomhed. Simon Andersen er en fuldstændig anden person end den, der var tidligere. Du kan også mærke allerede nu, at der er en helt anden energi, både fysisk, når du er på radiostudierne, men også i æteren. Så det her, det kommer til at blive noget helt andet. Og jeg vil jo ikke sige, nu tager jeg sådan kulturordførerkasketten på, vi er slet ikke færdige med at tjekke og grave i, hvad det egentlig er, der er foregået der i Svendborg og omegn i forhold til de 100 millioner, som de tidligere ejere har fået. Du har jo tidligere opfordret til at lukke skidtet. Ja. Mener du stadigvæk, man skal gøre det? Ja, det er jo sket. Altså Radio Loud eksisterer ikke længere fra nytår, og nu kommer der til at ske noget helt andet. Nu bliver det nogle andre lyttere, det er en anden ledelse. Men der er også sket nogle altså, ændringer Radio Loud, i sendelsen. Radio Loud eksisterer jo en måned endnu. Du ja. Er en del af projektet. Skal ja. Man skynde sig lidt at lukke det ned? Nej, det kommer til at lukke. Altså, det ligger, det ved alle jo. Men det går lige holdt en måned mere, indtil navnet jeg havde, skiftet. Ja, altså jeg havde sådan set drøftelsen med Simon Andersen om det skulle være nu, eller man skulle vente til efter årsskiftet. Vi talte faktisk oprindeligt om 1. november også, men det ville jeg så ikke. Når jeg gerne ville sende i december, så er det fordi, jeg havde en plan om, og den har jeg også realiseret, det vil lyttere af Radio Loud kunne konstatere, en plan om at lægge ud med La Bohème. Og La Bohème, den foregår altså, den starter i hvert fald juleaften. Og derfor synes jeg, det var naturligt at åbne december med. Jeg skal bare lige prøve at forstå, Morten Messerschmidt, hvor er det, du er blevet ansat hen? Jamen, jeg er blevet ansat på Radio Loud, snart Radio 24/7. Jeg har ikke fået nogen papir på det faktisk, så jeg ved ikke rigtig, hvad der står i kontrakten. Det er Simon Andersen. Tal med ham. Så du arbejder på Radio Loud? Ja. Du taler meget om navneforandringen, men hvad er det, der har forandret sig? Jamen alt. Alt har jo forandret sig. Det tror jeg, de fleste har bemærket. Jamen altså, for det første er der en geografisk forskydning. Nu ved jeg ikke, hvor mange kilometer der er fra Svendborg til København. Men skal laver man bedre journalistik i København end langt fra København? Jeg tror, de folk, der er på Radio Loud i København, laver bedre journalistik end dem, der var på Radio Loud i Svendborg. Lad os bare sige det sådan. Men der er nogle medarbejdere, der er blevet flyttet med over, som jeg forstår det. Så ja. Det er jo mange af de samme mennesker, der stadigvæk går rundt på redaktionsgangene. Men også mange nye. Men også mange af de samme. Det kan godt være, at lederen er skiftet, chefen er skiftet, men mange af medarbejderne er jo det samme. Mm. Jeg skal simpelthen lige forstå dig. Er de dygtigere, når de arbejder i København? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det, at de er kommet til at være en del af det berlingske officin, det tror jeg kommer til at betyde alverden. Altså, Berlingske er jo en mediekonglomerat, som igennem rigtig, rigtig lang tid har vist sig meget dygtig til at drive formidlingsopgaver på forskellige platforme. Herunder radio var jo også en del af ejerkredsen bag Radio 24/7. Det er en meget, meget væsentlig forandring. Så er der hele spørgsmålet om programværterne, hvor flere af dem, der var på 24/7, nu er med og kommer til at være en del af det her nye univers. Og så betyder det selvfølgelig også noget, at Simon Andersen, der jo var nyhedschef på Radio 24/7, nu er blevet programchef. Alt det gør, synes jeg, ud over navneforandringen, at man må sige, at der er et før og et efter den afgørelse, der blev truffet i Radio TV-nævnet. Nyhedsprogrammerne. Radio TV-nævnet skriver selv her, at man forventer, at niveauet ligger lige under det bedst opnåelige. Spørgsmålet er så, hvad det er for nogle programmer, der egentlig lever op til det krav. Er det Snuseren, for eksempel, hvor man bare kan få at vide, at det er tidlig morgen med en Mathias Pedersen, som jeg ikke tror, at ret mange har hørt om. Er det Spejlet, hvor hver uge så man besøger nogle unge danskere og beder dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejl? Morten Messerschmidt, lad os sammen kigge lidt nærmere på de her ændringer, som du tidligere har efterspurgt. For i maj 2020, der havde du indkaldt til samråd om hele forløbet i forbindelse med DAB-udbuddet af Radio Loud. Her stillede du spørgsmålet til, om kanalen led op til en række punkter. Du var blandt andet kritisk over for, om kanalen led op til lige under det bedst opnåelige niveau på nyhedssiden. Er det det, der lever op til, at man er lige under det bedst opnåelige niveau på nyhedssiden? Jeg er svært ved at se det. Lever den op til det i dag? Jeg synes, der er sket forandringer, men vi er i mål. Jamen, altså, jeg synes, det er blevet bedre. Blandt andet altså live-definitionen og alle sådan nogle ting, som man... Det tror jeg ikke, jeg forstår. Altså, jo, altså på radio, den gamle Radio Loud, der havde man jo en definition af live, at et båndet indslag var live, hvis det bare blev sat i gang af et menneske, der var i live og trykkede på knappen. Det var sådan ret alternativt. Altså, det er bare sådan et konkret eksempel, hvor de fleste af synes, at det er Radio Loud. De foretog sig, at det var helt ude i skoven. Der er ingen andre mennesker, der nogensinde har haft en live-definition, men det har man altså haft på Loud. Det er væk. Okay, men i sidste ende, så handler det om, hvad der kommer ud, når lytteren Præcis. Skal lytte til det. Hvilke Præcis. Nyhedsprogrammer på Radio Loud er du særligt begejstret for? Jeg er jo særligt begejstret for Kammertonen, det er ja. Klart. Er det et som nyhedsprogram? Jo, ja, det vil det jo være. Altså, det er i hvert fald aktuelt. Altså, for eksempel, jeg skal over og optage i dag, og der skal vi lave et, der kommer vi til at fokusere på Verdis opera Maskeballet, hvor jeg har Johan Reuter med. Han ja. Sang Maskeballet i går aftes på Den Kongelige Opera. Det kan sgu nærmest ikke blive mere aktuelt. Men hvilke andre nyhedsprogrammer end dit eget nyhedsprogram? Jeg var med i Alice Smith. Fæderland den anden dag. Det tror jeg ikke sendte. Jeg kan tage fejl, men jeg tror ikke det sendte, bare for at være helt konkret, i Svendborg. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, rigtig, rigtig frisk. Jeg synes, Ali Amin Ali er en spændende person, både som radiovært og i almindelighed. Er det ikke nærmere et debatprogram end et nyhedsprogram? Jamen, der er det jo mere dig, der på hjemmebane, tror jeg. Hvis vi skal prøve at kigge på nyhedsprogrammerne, jeg kan jo for eksempel nævne Reporterne, deres nyhedsprogram om morgenen. Hvad synes du om det? Det har jeg ikke hørt. Tænker du, at der er vi på et niveau af nyheder, som du håbede, at vi ville nå til? Det vil jeg egentlig ikke forholde mig så meget til. Men altså, skal du ikke netop det? Det var det, du gjorde i samrådet. Nej, altså det, der var sagen i samrådet, det var jo en, hvad kan man sige, en facet af områder. Blandt andet kvaliteten af nyheder. Ja, ja, klart. Men altså, jeg vil godt vende tilbage om en uge, og så love, at så har jeg lige lyttet det igennem, og så kan vi lave en kvalitativ analyse af nyhedsdækningen dengang, samrådet for et år siden, og hvordan det er i dag. Det er jeg ikke forberedt til nu. Men hvorfor har du ikke det, når nu du kan sige, at der er forandret store ting, det er et helt nyt projekt? Skal du så ikke også have et indtryk af, hvordan det går med nogle af de punkter, du før kritiserede? Nej, det er altså med respekt. Det synes jeg er et fjollet spørgsmål. Det, jeg forholder mig til i samrådet, og som jeg kommer til at forholde mig til igen på et senere samråd, når det så er 24-7, det er de ting, som man har i sendetilladelsen, holdt op imod den måde, tingene er sendt. Okay, lad os prøve altså, at gå videre. Gør det ikke væsentlig forskel for dig, hvem der er chefredaktør? Altså, hvem der er din chef, hvem der er, der sætter det ånden og retningen? Det væsentlig forskellige for mig er indholdet, og hvad jeg skal lytte til, når jeg tænder for radioen. Jo, det troede jeg egentlig også, det var for dig. Jamen, det er det jo også, men det, som man lytter til, er jo nært forbundet med det, som de ansatte producerer. Og der tror jeg bare, der er i hvert fald blevet overbevist af Simon Andersen og kompagni, overbevist om, at det bliver noget helt andet. Og det synes jeg egentlig allerede nu, man kan se. Okay, du er mere begejstret for Simon Andersen. Det hører jeg dig sige. Vi prøver lige at gå lidt videre. For i samrådet, der sagde du også, at du kritiserede variationen af programmer fra dag til dag. Hvis man går ind og ser på de programmer, jeg ved ikke, om ministeren har været derinde og kigge en gang på Radio Lav, så vil man se, det er meget ens, hvad de sender hver dag. Det her for eksempel, det er tirsdag. Nu prøver jeg lige at skifte hurtigt. Kan ministeren se, der er næsten ingen variation. Der er faktisk kun to programmer, der adskiller sig fra onsdag. Og torsdag kommer her. Vupti. To programmer adskiller sig fra mellem de to dage. Og fra torsdag til fredag. Vupti. To programmer adskiller sig fra de to dage. Nu har jeg lige, som du gjorde dengang, kigget lidt på sendefladerne for i dag og i morgen. Og Reporterne, Ringdal og Christensen, Babylon, Spejlet, Ørehænger, Gameboys og i tidsrummet 18-21 er der 3 timer med musik på Loud. De programmer sendes både i dag og i morgen. Er det en variation, du er tilfreds med? Skal jeg slet ikke forholde mig til. Men det gjorde du da i samrådet. Ja, men prøv nu at høre, kære ven, det er jo ikke det, det handler om. Jeg er ikke medlem af Radio-TV-nævnet. Radio-TV-nævnet har truffet en afgørelse. Jeg har ovenikøbet, tror jeg, ret eksplicit, inden Radio-TV-nævnet træffede en afgørelse, sagt, at for min skyld kunne man bare lukke skidtet og lade udbuddet gå om. Det har de så i deres visdom eller mangel på samme ikke valgt at lytte til. Så har man så en medieaktør, Berlingske Tidende, der kommer og siger, vi vil godt give det her et skud. Udover at de så siger det til offentligheden, så kommer de og siger til mig, kunne du tænke dig at lave et program, der handler om opera? Så siger jeg, ja, det vil jeg gerne, hvis I lægger afstand til det, der var. Du siger i samrådet, at det her, det er ikke godt nok. Nu siger du så til mig her i radioen og tidligere, det er et nyt projekt. Det er derfor, du gerne vil bakke op om det. Og så prøver jeg at blive klog på, hvad er det, der i det projekt har ændret sig. Og hvis vi kigger helt på konkret på variationen af programmer, som var noget, du sådan ret tydeligt gjorde opmærksom på, var en frustration for dig i samrådet, så lyder det bare ikke, som om der er en stor variation i dag. Men det er egentlig heller ikke det, der har været min overvejelse nu. Altså det, der er min overvejelse nu, så kunne du lige have bedt mig om at tjekke programplaner og sådan nogle ting, fordi så havde jeg jo gjort det. Men det troede jeg da helt naturligt, du havde gjort, når du kan fortælle et helt nyt projekt. Nej, fordi det er jo helt irrelevant. Men Morten Messerschmidt, jeg skal bare lige forstå, står du stadig ved den kritik, du kom med af Radio Loud i samrådet? Ja, altså så havde jeg jo ikke sagt, at jeg synes, at programmet eller kanalen skulle gå i et nyt udbud. Det synes jeg stadigvæk. Hvorfor vil du så ikke forholde dig til den kritik nu? Det vil jeg også gerne. Men det gør du da ikke. Jo, du kan bare... kære ven, det handler jo om, hvad det er for et interview, du liner op. Altså, hvis du vil gerne lave et interview med mig om min nye rolle som radiovært på Loud, så kommer jeg her forberedt til tænderne med at fortælle om kammertonen. Hvis du havde sagt til mig, jeg vil gerne forholde mig til den kritik, som du tidligere har rettet af Loud, i relation til dine forventninger om, hvordan radioen udvikler sig, så er jeg jo forberedt det. Altså, Morten Messerschmidt, vi skrev jo i beskeden til dig, at vi gerne ville invitere dig i studiet til en snak om skiftet fra kritiker til vært. Jeg taler selv med dig og sagde, at vi gerne vil udfordre dig på det her med, nu er du pludselig vært på en radio, som du tidligere har kritiseret. Er det ikke også lige præcis det, vi gør? Jo, men det er fint. Jeg kan jo bare ikke give dig nogen fyldestgørende svar, når du ikke har forberedt mig på, at noget, jeg har sagt for et år siden, skal holdes op imod en plan, som jeg ikke har været en del af at lægge. Grunden til, at jeg vil bare måske gerne lige forklare dig, hvorfor jeg stiller de her spørgsmål. Det forstår jeg sagtens. Og jeg forklarer dig lige alligevel, så jeg er sikker på, at du forstår det. Og det er, at når du siger, det er et helt nyt projekt, det her, ved du så reelt, om det er et helt nyt projekt, hvis du ikke har lyttet til radiokanalen? Jamen, mit klare indtryk ud fra det, jeg har hørt, det er, at det er et nyt projekt. Og det har jeg også set. Hørt? Det er det, jeg har nævnt tidligere. Jeg har blandt andet hørt Alis Fæderland og dit eget program. Og mit eget program, selvfølgelig. Men det er jo det, der er det væsentlige. Du har jo været stærkt kritisk over for kvaliteten af programmerne på Loud. Nu skal du så selv være vært på et ungdomsprogram om opera. Hvordan kom det i stand? Var det din egen idé, at du skulle være vært på et operaprogram? Nej, det var Simon, der fik den geniale idé. Hvordan var din reaktion, da han ringede og spurgte, om ikke du skulle være vært på Loud? Jamen, det var ikke sådan, kronologien i det var. Fordi jeg fik først en præsentation for, at Berlingske havde gang i et eller andet, og Simon jo var blevet ansat, Simon Andersen var blevet ansat, som ny programchef, og at man altså havde den her transformation i gang. Den sammenhæng, i den proces, blev jeg så spurgt, om jeg kunne have lyst til det. Og så sagde jeg, det lyder interessant, men det skal være, når Radio-TV-nævnet har truffet afgørelse. Jeg kommer ikke til at være i et Loud-univers. Jeg kommer til at være i et 24-7-univers. Eller noget, der i hvert fald hedder 24-7. Ja, og det er jo det, der er. Det forstår jeg godt, er en selvstændig. Det har også været for mig, altså alt det der med Mads Brygger, der kalder det ligeskinning og sådan nogle ting. Men der henholder jeg mig igen til, at det er jo Radio-TV-nævnet, der har truffet afgørelsen om, at man skal, at Berlingske skal have lov til det her. Og så synes jeg, jamen hvis de, skråstreg vi, der var en del af 24-7-universet, kan bidrage til at gøre det her til noget, bare nærheden af det. Og kan du bidrage til, altså et af problemerne har jo netop været forholdsvis lave lyttertal på Radio Loud. De seneste 5 uger har der blandt de 15-50-årige været 3.000, 0, 0, 0. Og 0 lytter ifølge Kantar Gallups målinger. Kommer du til at være den, der trækker lytterne over til Loud? Det er jo det, der bliver super spændende. Altså, jeg havde faktisk DAB-kanalen? Det er jo det. Altså, der er jo flere ting i det. Fordi DAB er jo et svært medie. Eller hvad hedder det? Frekvens, eller hvad det er. Der er ikke så mange, der har en DAB-radio og sådan nogle ting. Så derfor er det jo en selvstændig udfordring. Og det er også derfor, jeg tror, det er så afgørende, at der kommer nogen af de folk, der ligesom var ankerpersoner, eller hvad du vil kalde det, på 24-7. Er du en af dem? Det kunne være sådan en som mig, ja. Men der er jo også andre. Det kan også være, at det bliver en fuser. Og det vil selvfølgelig, give en lille smule ridser i min radiolak. Det er jeg slet ikke nogen tvivl om. Men så må man jo tage hele projektet op til revision. Og det er jo også svært at holde op og sige, hvad var der så sket, hvis nu Loud ikke havde vundet på den der skandaløse facon tilbage i efteråret 19 og så videre. Det er jo altid svært at være sådan. Er du uenig i Mads Bryggers kritik? Nej, men jeg er heller ikke 100% enig. Altså, jeg er uenig i, at det er at der er noget frækt over det. Og så synes jeg, Mads Brygger jo også. Men du vil gerne bakke op om det alligevel? Ja, altså hvis jeg lige må gøre det færdigt. Jeg er uenig i, at Mads Brygger, altså han synes, han har en pointe i, at der er noget frækt i det, som Berlingske skal gøre. Om man rider på lig, eller hvad det er, han har sagt, ikke? Usømmelig omgang med lig. Usømmelig omgang med lig, eller sådan noget. Ja. Men det, der så er sagen, det er, nu har Radio-TV-nævnet truffet den her beslutning. Og det vil sige, der kommer til at blive givet tilskud til det her projekt de næste år. Og hvis de penge overhovedet skal bruges på en fornuftig måde, så er man jo også nødt til at gøre noget. Det er derfor, hvor jeg har overvejet med mig selv, at så vil jeg gerne være med. Men forudsætningen, og det vil Simon Andersen kunne bekræfte, det har været, at Radio-TV-nævnet ikke valgte at følge min primære anbefaling, min principale påstand, at lukke skidtet. Ja. Du har sagt, at Loud åbenlyst ikke levede op til Radio- og TV-nævnets sendetilladelse. Ja, synes, det var min opfattelse i hvert fald. Mm. Synes du, dit operaprogram Kammertonen trækker i den modsatte retning? Ja, altså der er jo en betoning af kultur og musik i sendetilladelsen. Det, man kan sige, hvis man skal være en lille smule sarkastisk, det ligger mig selvfølgelig fjernt, men det er, med den afgørelse, som Radio TV-nævnet har truffet, så er der jo kommet elastik i metermål i forhold til, hvordan man definerer sådan noget. Men det er jo ledelsen af radioen. Jeg er bare ansat. Mm. Hvor mange lyttere havde dit radioprogram egentlig nu her første gang? Det aner jeg slet ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det, jeg kan sige, det er, at jeg har lavet en teaser på P3. Vi har fået en gæst i studiet. Ja, det er ingen ringere end dig, Morten Messerschmidt. Ja, tak fordi du var. Hvor jeg fik lov til, jeg tror første gang i P3's historie, jeg fik lov til at sende opera. Det var for tredje akt af La Bohème. Der startede vi på 67.000 lyttere. Og 3 minutter efter, der var der stadig 60.000, der holdt ved. Altså, det tegner da ikke særlig godt, når du skal være vært for et opera-program på en ungdomskanal. Det tegner da vildt godt. Altså, at man... At du mister lyttere på en ungdomskanal, der allerede er succesfuld. Jeg synes, du har et underligt negativt fokus her. Hvis du forestiller dig, at P3, som jo altså alt overvejende, så tror jeg ikke, jeg har taget munden for fuld, sender moderne musik. Altså musik, der er skrevet og fremført inden for de seneste måneder, sikkert. Som rammer et ungt publikum. Ja, lige præcis. Ikke? Det, som de unge normalt hører. Gerne vil høre. Normalt hører. Jeg tror egentlig ikke, det gerne. Altså, jeg tror, det kan vi lige tage bagefter. Men normalt hører. Og så lige pludselig, så kommer der forstyrrelser på linjen, fordi nu sender vi altså fra La Bohème. Hvor nemt det er at zappe væk i dag, og alligevel så bliver 92% af lytterne hængende for lige at høre det til ende. Det synes jeg, der er meget godt gået. Vi har fået en public service-redegørelse på lige knap 900 sider. Det er spændende læsning. Blandt andet problemerne med at få målt effekten og lytterinddragelse osv. Hvad med lytterinddragelse? Er det noget, du kommer til at gøre på dit eget program, Kammertonen? Ja, det håber jeg på. Altså i den forstand, at jeg gerne vil have sådan en... Nu kommer jeg til at bruge et udtryk, som ikke lige umiddelbart går ind i den unge jargon, men altså sådan en postkasse, hvor man kan sende mail. Okay. Eller hvad hedder sådan noget? Ja, en indbakke. En indbakke, ja, ja. Lige præcis. Nej, det bliver godt med dig på ungdomskanalen. Men jeg tror ikke, at jeg kommer til at have live interaktion. Jeg kommer til slet ikke til at sende live. Det er i hvert fald ikke ambitionen. Hvordan skal du så have lytterinteraktion? Ja, så er det jo, at man kan have en retten henvendelse. Det kunne være Helene Holst rettet en henvendelse og sige, hvordan er det egentlig med Tristan-akkorden? Kunne du ikke prøve lige at tage os ind i det? Og så kunne jeg jo, nu forestiller vi os bare noget, så kunne jeg jo ringe dig op, mens jeg optager, og sige, jeg er rigtig glad for de spørgsmål. Og det kommer til at blive dagens tema. Ja, du er hovedpersonen. Og så vil jeg have interaktion med dig der. Grunden til at spørge om det, det er fordi, det er en af de ting, du har kritiseret, at de ikke havde lytterinddragelse nok. Ja. Så jeg er selvfølgelig spændt på, om du selv lever op til dit arbejdsprogram. Men det kan jeg ikke, fordi det er hele forudsætningen for, at jeg kan få det her til at passe ind i min dagligdag. Det er, at det ikke er live. Hvorfor kan du så kræve, at alle de andre programmer gør det? Jamen, det gør jeg heller ikke. Men jeg har krævet, at Loud levede op til det, der stod i sendtilladelsen. Det skal bare være på nogle andre programmer end din egen. Det synes jeg er fair nok. Altså, at hvis man har en vært, man gerne vil have ind, og værten siger, jeg kan ikke binde mig til at sende, for eksempel, altså, eller på et eller andet bestemt tidspunkt hver uge, og så siger radiokanalen, det er helt i orden, du kan bare få lov til at være dem, der sender det båndet. Så siger kulturoverfører Morten Messerschmidt, det er helt fint, I løser vel udfordringer. Jamen, altså sådan er det jo i hver virksomhed. Altså kantinepersonale laver mad, rengøringspersonale, de gør rent, og radioværterne, de laver radio, altså sådan er det jo. Og når jeg så er blevet bedt om jeg vil lave en radioudsendelse om ugen, så har jeg kigget på det og sagt, kan det passes ind i min øvrige sådan, gørne og ladende? Så det kan det godt, på den her måde. Men ellers så kunne det ikke lade sig gøre. Og det ville jo være en skam, både for 24-7 og for Danmark, hvis ikke kammertonen... Ja, hvis du ikke fik et radioprogram. Nej, ikke hvis ikke jeg fik et... Jeg tror egentlig, at verden har levet meget godt uden mig som sådan. Altså, det er ikke fordi min spæde røst er et forudsætning for folks trivsel, men jeg tror, jeg kommer til at kunne kommunikere operaen og dens historie, og hvad der fænger, og sådan nogle ting, på en anden måde, end for eksempel en journalistisk uddannet vil kunne, som ikke har noget sådan særligt forhold til opera. Hvordan kan vi måle, om dit radioprogram er blevet en succes? Ja, det er et svært spørgsmål. Men det oprigtige svar er jo, at det vil jeg overlade til mine kollegaer. Det er klart, kommer der et samråd i kulturudvalget, eller hvad det måtte være, som handler om kammertonen, og lyttertallene i kammertonen, så vil jeg overlade det til nogle af mine kollegaer over føre ordet. Og det vil jeg lade bede mig om at gøre nådesløst. Morten Messerschmidt, tak for at du kom. Det var en fornøjelse. Det var Pilestræd for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, og mit navn er Helene Christine Holst.